بله، دست هم نمیزم. خب این ساسه نوم اینجا هستی؟ از ما نوم محمود ده او د ننګرهار ولایت د خوږیاړو ولسوالۍ د وزیر اوسېدونکی یم. فعلاً دپاره د حزب اسلامي مولي خالص تنظیم مربوط د ننګرهار مجاهدینو مسؤول. ستاسو په نظر کې د دښمن کوم سنګرونه باید ونیول شي تر هغه پورې چې مجاهدینو کولای شي چې د جلال آباد ښار ونیسي؟ زما په نظر باندې چې باید کامه او خیوه او سرخرود او چپریار علاقې او ثمرخیلو منطقه دا مجاهدین قبضه کړي، نو بیا مجاهدینو ته جلال آباد ښار نیول اسانېږي. تاسو چې دا عملیات په نظر کې لري د ستاسو دا یوازې ستاسو تنظیم کې دی، د نورو تنظیمونو هم پکې اشتراک لري؟ نو د دې عملیاتو وایي کمتره صورت به اوس د طرف چلی شي زیاتر طرف چی سی کنه؟ د ابتدا د عملیاتو شروع خو دا صرف زمونږ په خپل پروګرام او د زمونږ حزب په پروګرام باندې شروع شوی وه. اوس هم اکثریت برخه زمونږ تنظیم مربوط خلک دي، خو اوس بعضې نور تنظیمونه هم شته دی، مطلب چې هغوی هم په دې عملیاتو کې اشتراک کړی دی، چې هغې کې دویمه درجه کې مطلب د استاد سیاف مجاهدین دي او نور د هغې نه وروسته دا نور تنظیمونه هم په کمه اندازه باندې شته دی، خو اکثریت تعداد هم دا زمونږ تنظیم مربوط خلک دي. که تاسو جلال آباد فتح وکړي د پرچمیانو او خلقیانو څه سلوک سره وشي تاسو؟ مطلب دا خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ټولو مجاهدینو د اتحاد دخوا نه داسې د عفي اعلانونه شوي دي دوی دپاره، او موږ خو عام د ټولو خلقیانو پرچمیانو سره مطلب عفي اعلان شوی ده، خصوصا بعضې کسان چې هغوی بیا وروسته مطلب اسلامي حکومت څه فیصله وکړه، نو هماغه د حکومت د فیصلې مطابق په شرعي اصولو سره برابر به رفتار ورسره کېږي، او د فیصلې نه مخکې مطلب هیڅوک هم څه ورسره مطلب څه نه کوي، او د ټولو مجاهدینو دخوا نه ورته اخلي. صحیح. په دغه دوه میاشتنۍ جګړو کې اسیران تاسو ډېر نیولی دي، په دوی کې څه فیصله کړې ده ستاسو محاکمو ستاسو شرعیتو تاسو؟ د دوه میاشتو کې چې کومه اسیران نیول شوي دي، چونکې دا منطقه اکثریت په دې علاقو کې د همدې منطقې اوسېدونکي خلک وو، اکثریت برخه یې ملیشه وه، او هغه ملیشه اکثریت مونږ ته په خپله خوښه باندې تسلیم شوې ده. نو د هغوی زیاتره برخه چې مطلب څومره چې مونږ ته تسلیم شوې ده، هغوی ټول نه مطلب حتی چې مونږ هېڅ تکلیف نه ده ورته رسولی، هغوی د هماغه اول وخت نه آزاد کړي دي، چونکې دوی سره وعده هم داسې شوې وه، مخکېنی د اتحاد دخوا نه مطلب همدغسې د وعدې د بخشش وعده شوې وه، نو مونږ مجاهدینو مطلب په دې منطقه کې ټولو ته بخشش کړی دی او ټول هم خوشي کړي دي او آزاد ګرځي. یعنی فعلاً دپاره مونږ کوم خاص بندي د دې علاقې نه لرو، او ټول آزاد ګرځي، څوک پاکستان ته تللي دي، څوک د خپلو علاقو کې دي او آزاد ګرځي. یعنې اعدام شوی خو نه دی؟ نه، تر اوسه خو نه. انجینر صاحب، تر اوسه پورې تاسو کوم ولسوالۍ یا علاقه لرئ آزاد کړې؟ نو په دې عملیاتو کې چې د دوه میاشتو په دوران کې شوي دي، نو یوه د لالپورې علاقه داري چې مخکې خو هغه هماغه آزاده شوې وه، خو نقل کړې وه سربند ته، نو بیا هغه هم فتحه شوله، او د غنیخېلو لویه ولسوالۍ، د باسور ولسوالۍ، د پټیکوټ علاقه داري، د سروبي ولسوالۍ، د اچین ولسوالۍ، د بالا ولسوالۍ، د شارشوي ولسوالۍ، دغه منطقې دا ولسوالۍ ټولې آزادې شوې دي، او د لنډي خیبر غونډه او د غنیخېلو غونډه او نور څه کنډکونه، سرحدي کنډکونه چې فارمسي او فارمغازي آباد او فارمدو فارمچار او په ازارنا او منطقه کې ملیشي د سرحدي کنډکونه او د غزګي په منطقه کې دغه ټول آزاد شوي. موږ چې ولیدله دا غنیخېلو دا فارمونه داسې ځینې تعمیر دفاتر تخریب شوی ده، د دې علت څه شی ده؟ دا خو دلته دوه مرحلې جګړه وشوه. یو خو هغه مرحله وه چې اول کې مجاهدینو دا منطقه ټوله ونیوله او ټوله منطقه آزاده کړه، نو په هغې وخت کې مجاهدینو هېڅ ځای نه تخریب کړی وو او نه مطلب وران کړي وو، ټول ځایونه مطلب بسامانت وو. بیا د هغې پسې مطلب 15 ورځې وروسته د دښمن قوه راغله د کابل نه، چې په هغې کې فرقه 8 وو، فرقه 9 وو، فرقه 11 وو، جلال آباد وو، پولي اردو وو، نمبر 1 قوه مرکز، او لوای سی وخت کماندو کنه او د ګارډیا نمبر 1 کو نمبر 2 نمبر 3 د قطات راغلی او هغه ته تر خمه پر بیا ورستلو مجاهدین مطلب دلته تقریبا شپته کس په شک شیطان ورکړ نو بیرته ډیر علاقه چې حکومت په دې باندې کوي چې مطلب دا زیات بیرته مجاهدینو ته قبضه کیږي او مجاهدین مطلب شاید کنټرول لاندې کی نو حکومت څو علاقه حکومت په خپل باندې تخریب کړي شداد مجاهدینو قبضه ته بیا ورځي او څو داسې و چې مطلب مجاهدینو سره دا تشویش پیدا شي چې شاید حکومت کنټرول لاندې بیا راشي نو باز زینو سره تخریب شو کنی مجاهدینو پروګرام دا شانه ده چې مطلب دوی دي زینو نه سی وبدي تخریب بلکې دا د ملت سرمایه ده او ملت سرمایه باید سالم وساتل شي دا د تورخم اصلي واقع چی شو چې دوم بار د کابل رژیم ونیول نو دې کې خو داسې و چې مطلب مجاهدین چونکې یو دم 55 کیلومتره او تقریبا واته ولسوالۍ او دوه درې غونډه او ډېر کنډکونه باندې مجاهدینو فتح کړه او دا په ډېر کم وخت کې وشو او په کم وخت کې نو د دې کنټرول مجاهدینو لپاره د دومره لوی علاقې با پوره پروګرام او پوره ترتیب وغوښته نو داسې مجاهدینو با منطقه ټوله ازاده کړه او مجاهدینو همداسې پر مخ جلال آباد ښار خواته روان نو په یوه ورځ باندې د باریکاو په پله سره مطلب د مجاهدینو تقریبا 55 کسه شهیدان شو او 40 کسه په شاکې زخمیان شو په کوم ځای کې د باریکاو په پله سره نو درې زخمیانو سره مطلب هر زخمي سره درې او څلور کسه مطلب واپس لاړو نو چې په دې کې 45 مجاهدین په دې ځای کې کم بطات راغل او دومره علت یې دا و چې مطلب ډېر خلک مطلب پاکستان نه راغلي وو چې هغوی صرف د دې منطقې د ازادۍ اورېدلي وو په هغوی خلیصله وو که مجاهدین وو عام خلک ډېر زیات دلته راغلل نو هغوی چې د قوې غږ واورېدل نو مطلب دستي د نورو مجاهدینو باندې د هغوی تاثیر وغورځېد ځکه دوی بیرته واپس ته خلیصله خلک وو مجاهدینو داسې فکر کوو چې چا جنګ کوو چې هغوی ویلې چې ولا دا مجاهدین یو مصالح خلک دي او ځي ټول په موټر وځي نو مجاهدین دې خلکو زیات وارخطا کړل او درېیم علت دا شو چې په هغې وخت کې شرشي ولسوالي نه وه شوې او زموږ عمده قومندانان لکه خالد او شمکي او قاري سلام او دا بعضې کسان دا موږ شرشي خواته لېږلي وو د یوې خوا نه دلته شهیدان زیات وشو د بلې خوا نه مطلب زموږ ډېر قومندانان د قوې مخې ته نه وه خواته شرشي ولسوالۍ خواته لېږلي وو نو حکومت زر وکولی شو چې مطلب تورخم ته ځان ورسوي او د بلې خوا نه موږ دا فکر هم کوو چې شاید همدې مخامخ جنګ کې به ډېر تلفات نور هم وګورو ځکه په یوه نقطه کې موږ څلورویشت کسه شهیدان ورکړل نو که همدلته نور هم جنګ دوامداره شي نو شاید زیات تلفات ورکړو نو هغې نه ښه به دا وي چې په دې 55 کیلومتره مسافه کې د حکومت بیرته طاقت تقسیم شي او په دې باندې بیا مجاهدین جګړه شروع کړي نو شاید دوی زیات مقاومت ونه شي کولی او چې هماغه و چې مطلب دوی ډېر زر تقریبا دوه درې ورځې هم دې ځای کې ټینګ نه شول او لوای سی وخت کماندو خو بالکل د منځه لاړه او 200 کسه ملیشه چې دې ځای نه تښتېدلي وو واپس دوی راوړه هغه مجاهدینو ته تسلیم شو 200 کسه تورخم کې عسکر او سامرسبان تسلیم شو او یو نیم سل یا 200 کسه په شای کې شاید پوره شوي وي دوی تلفات رسېدلي نو دې کې د اول ځل نه په دویم ځل کې دوی ته د افرادو په حساب باندې تلفات زیات ورسېدلي اواز ما بر صاحب کردیم خب اواز کار میشه که اشکر نداریم صد چیزار تقریب دارم اینجا نسه به ما ولی دلی چه منطقه دیر منطقه از سوه ده لیکن دلتا در اولیس که خلق نمالی میگید ده طول ماجر سوه ده یوه خوا نه خو دا منطقه اکثریت سرکاري منطقه ده او حکومت علاقه ده ولسونه دلته نسبتا کم دي ولسونه په غنخیلو په دې ځایو کې دي او د بلې خوا نه چونکې دې منطقې اکثریت خلک له حکومت سره همکاره خلک وو ملیشه وو څوک چې دلته اوسېدل او څوک چې پخوا مهاجر شوي وو هغه هم مهاجر وو او څوک چې اوسېدل دا د حکومت ملیشه خلک وو هغه ټول مجاهدینو ته تسلیم شوي دي او نو هغه چونکې په دې باندې ویرېده چې شاید مجاهدین مسه تکلیف راورسوي او بل څه وکړي نو هغوی ټول مطلب مهاجر شوي دي او همدلته پاکستان کې دي او اکثریت برخه او بله همدا علت دا و چې مطلب دلته د حکومت بمبارۍ زیاتې شوې ډېر خلک بمباریو کې شهیدان شو او دلته تقریبا تر څلوېښتو پورې سکټ چې نوي میزایل د روسانو دي او ډېر تباکون میزایل دي نو هغه یې ډېر فیر کړ په دې علاقه باندې نو په دې بټي کوټ په علاقه کې د ازارناو په علاقه کې د ګردي غوث او غنیخیلو په دې ټولو علاقه کې نو دی خو خاص د خدای فضل دی، مطلب خلکو ته داسې خاص په آبادیو کې نه دي لګېدلي، خو هغه تاثیر دی بالکل زیات په کومو ځایونو کې چې لګېدلي دي، نو هغې تخریب هم زیات کړی دی، هغې پوشا دیوالونه هم ړنګولي دي او شیشې هم ماتې کړي دي، نو خلکو باندې تاثیر دی خبرې ډېر زیات و. که دې باندې آباده منطقه ولګېږي، قریا او کلی ولګېږي، نو شاید هېڅوک هم ژوندی پاتې نه شي. نو په دې وجه باندې اکثریت خلک مطلب مهاجر شو او لاړو پاکستان ته. دا میګ بصاف څنګه دی دا تاثیر کې، ځکه چې ډېر دا ارتفاع نیسي، دا هدف پوهېږي که نه وي؟ نو میګ مستحف خو خاص پته موږ ته نشته چې دلته دوی استعمال کړي دي او که نه دي استعمال کړي، خو دلته یو ځل بمبار کې بټکوټ کې اته کسه شهیدان شوي وو، دا ولسي خلک او نور، چونکې علاقه ډېره پراخه ده، نو شاید دوی بمبارۍ خاص اثر نه دی کړی. ما اوریدلی دی انجینر صاحب چې تاسو غواړئ چې ځینې سړکونه یا ترمیم کړي یا له نوې څخه وباسي، په دې اخته معلومات مشتره کړي څه ترتیب لري؟ پرون شپه تاسو ویلي په مجلس کې چې ځینې سړکونه دي چې خراب شوي دي، او د ستاسو تراکتورونه نور شیان غواړي چې دا باید ترمیم شي د مجاهدو اسانتیا لپاره، داسې کوم پروګرام شته؟ نو موږ خو خپله پروګرام داسې دی، چونکې اوس جلال آباد ښار او کابل ښارونو ټولو کې غذایي موادو قلت دی، او پخوا به اکثریت اکمالات د دې رسول د ننګرهار علاقې دا د جلال آباد ښار نه کېده، او یا به د کابل ښار نه کېده، او اوس خو هغلته خپل هم قلت دی، بلکې جلال آباد حکومت په ټولو لارو باندې بندیز لګولی دی. نو د دې سره د مجاهدینو کنټرول کې منطقې چې کمې دي، نو هغه د غذایي موادو قلت سره مخ دي، د دوایي د قلت سره مخ دي، ډېر شي سره مخ دي. نو د دې دپاره موږ کوشش کوو چې دغه سړک تر سارکه پورې، بلکې تر کابله پورې دا سړک ورسیږي، تر څو د دې خلکو مطلب مشکلات ورباندې رفع شي، او دوی ته موږ خوراکي مواد هم ورسولی شو، دوایي هم ورسولی شو، او نور شي دوی څه مشکلات دي چې هغه هم رفع شي. نو د دې دپاره موږ کوشش کوو، تر یوه اندازې پرې سړک باندې کار هم شروع کړی دی، او نور هم کوشش کوو انشاءالله چې په نږدې ورځو کې شاید خوږیاړو پر سړک آباد شي، او د خوږیاړو نه پورته تر سړکه تر سارکه پورې سړک جوړ دی. خو صرف بعضې علاقو کې مینونه دي، نو موږ کوشش کوو چې هغه مینونه هم صفا کړو، او چې علاقه ټوله خوشي شي او خلکو دپاره اسانتیا ورباندې پېښ شي. انجینر صاحب محمود، داسې اورېدل کېږي چې په ثمرخېل کې روسي اساکر راغلی دي، دا واقعیت خو موږ ته خاص څه پته دې باره کې نه شته، داسې اورېدلي دي، خو مطلب زما فکر شاید نه وي راغلي داخلي عسکر دلته ځي. داسې اوس وضعیت د ساحه د جنګ څنګه ده؟ ما خبرونه مو ترلاسه کړي دي چې دوی کبربند اوس نوې تاسیس کړې ده، نوې پروسې دښمن تاسیس کړې ده، دا په کوم منطقه کې ده؟ ستاسو د مجاهدینو موقف څنګه ده په هغه سنګرونو کې؟ دوی خو اوس چونکې ما درته مخکې عرض وکړه چې په دویم ځل قوې راتګ تر تورخمه پورې زیات تلفات یې ولیده، او تقریبا 8000 کسه د دوی د علاقه کې تلف شو، څه تسلیم شو او څه تلف شو. نو اوس دوی شاید په اسانه باندې ونشي کولی چې بېرته پرخم ته لاړ شي، او بلکې دوی به صرف د ښار د دفاع پروګرام نیسي، او د ښار د دفاع دپاره دوی اوس ثمرخېلو مخې ته چې شرشیلو سړکه به او سرخ دیوال به په دوه علاقو کې په دې طرف باندې د سړک په طرف باندې مطلب دفاع نیولې ده، او اخوا ته د شمال او شرق شمال او شمال شرق خواته د خیوې او د بیسودو د کامې دې خواته مطلب دوی کوشش کوي چې دفاع ونیسي، او په جنوب او جنوبي غرب خواته مطلب دوی کوشش کوي چې سرخوت او بچکوه په آخري عیسه کې مطلب دوی خپله دفاع ټینګه کړي، او د پخوانه نسبتا دوی پوستې هم زیاتې کړي دي، او د ښار نه اکثریت هغه ویستلي دي چې د ښار کمربند پرې نه جوړي. خو زما انشاءالله دا وختي ده چې ډېر زر به دا کمربند ورمات شي، ځکه چې د ښار ډېرو خلکو دا کوشش کوي چې مطلب د ښار نه ووځي، او بلکې غټ غټ سامانسبان او غټ غټ خلک دا د مجاهدینو سره رابطې په حال کې دي، او کېدای شي دا کار یې ډېر زر انشاءالله خلاص کړي. انجینر صاحب، کوم قوتونه دښمن پراته دي دلته؟ کوم قوتونه دلته په جلال آباد کې؟ یو قوه مرکزي د کابل ده، قول اردو مرکزي د کابل، او یو فرقه یازده ده دلته چې پخوا هم په جلال آباد کې وه، او یو فرقه نو د کونړ ده چې مطلب هغه هم دلته ده، او یو د څمکنیو غونډ ده چې هغه هم په هغه کې ده، دا درونټه کې ده، او یو اشتادویه گوند ده اغا دی اده سره ده، او یو لیوای سرحدی ده دی جلال آباد، او نورم ده دی خات کندکونه و دی چارندوی کندکونه و دی ملیشو ده اشتاده مطلب یا نازم. اینجوری سم ده گرباچوف با ملل متحد که یو سو پیشنهادونه کرده، یاوی داده چه اوربان پا ده غناوی کال کې د سوي کال د جنوري په لومړۍ کې دوی دغه کې امرات کې یو بل پیشنهاد دادی چې باید د افغانستان لپاره د حل د قضیې د افغانستان لپاره د ملل متحد قوه راوسي او نور پیشنهاد لري. ستاسو نظر په دې کې څه دی؟ نو د اوربند خو دا مطلب څه تازه خبره نه ده. دا د نجیب د خوانه تقریبا یو کال یو نیم کال دوه کاله مخکې دا اوربند پیشنهاد شوی و چې هغه په هماغه وخت سره مجاهدینو رد کړی دی او اوس هم ردوي، ځکه چې د مجاهدینو جهاد دا صرف د روسانو په مقابل کې هم نه دی شروع شوی، د همدې رژیم په مقابل کې هم شروع دی او د روسانو په مقابل کې هم شروع دی. تر څو چې مجاهدین په خپله خوښه حکومت منځته رانه شي، نو هېڅ قسم اوربند لحاظ مجاهدین نه ساتي او نه ورباندې پړ دي. او کومه چې د ګورباچوف دویمه خبره ده چې مطلب دلته به د ملل متحد پوځونه راشي، دا چې مجاهدین مطلب اوربند نه مني او دلته که هر قسم ته پوځ راځي، که د ملل متحد پوځ وي، که د روسانو پوځ وي، که د بل چا پوځ وي، نو موږ هغوی ټول د متجاوزینو په حق کې شمېرو. مطلب موږ به د هغوی سره هم همدغسې مقابله کوو لکه روسانو سره چې کوي، لکه تر څو چې مطلب موږ مجاهدین افغانستان کې صحیح اسلامي حکومت منځته رانه ولي، نو دوی به د هر پوځ او هر لښکر سره جنګېږي. لکه اوس د ګورباچوف پروګرام داسې ده چې مطلب هغه لوی ښارونه یا لوی کومې منطقې چې دي، هغه باید د همدوی حکومت په کنټرول کې پاتې شي. نو چې دا کار د مجاهدینو په نظر باندې په سلو کې سل مطلب د منلو وړ نه دی، او مجاهدین به د په مقابل کې جنګېږي. دلته ساعت چې موږ ولیدله پرون ظلمه ورځ، دلته ماینونه اصلا نه ښکارېږي. دا قصه د ماین دلته په ننګار کې څرنګه ده؟ زیات ماینونه په کم ولسوالۍ کې خرڅ شوي دي. نو دا ساحه چونکې دلته د حکومت کنټرول ډېر زیات و، او دلته حکومت پوځونه او ملیشې ډېرې زیاتې وي، نو دوی په دې خاطر باندې شاید دا هېڅ فکر او په ذهن کې نه و چې دا منطقه به مجاهدین قبضه کړي او دلته به د مجاهدینو کنټرول راشي. نو په دې وجه دوی ماینونه دلته نه دي اخي، خو کوم منطقې چې آزادې منطقې دي او مجاهدین هغوی مخکې قبضه کړي دي، یا بعضې ولسوالۍ دوی خوشې کړي دي، یا په کوم وخت کې دوی قوې راوستې مرکزونو ته، نو په هغې ځایونو کې دوی بیخي زیات ماینونه اخي دي. اوس مثلا په نازیانو کې دوی قوه راوستې ده، او هغلته په غرونو کې او په درو کې په هر ځای کې دوی ماینونه اخي دي. حتی د هغې څلور کاله ووته، او اوس هم که شپانه مال کوي، که وزي، که میږي، که سړي، دا ورباندې الوزي. او دا سه کال هم به څو موده مخکې هم ورباندې دوه کس الوتي وه. همداسې بعض ځایو کې به فرضاً د خوږاړو په ولسوالۍ کې، د اګام په علاقه دارۍ کې، د سارک په ولسوالۍ کې، شیرزاب علاقه دارۍ کې دوی هغلته ماینونه اخي دي ډېر زیات، چې اوس هم مطلب څوک هغه خوشاکې نه شي ګرځېدلی. ډېرې ځمکې په سلهاو جریبه ځمکې هم شاړې دي، او هغه علاقه هم ټوله شاړه ده. مطلب هېڅ څوک پکې ګرځېدلی نه شي د مینو په وجه باندې، او ډېر مینونه اېښي دي. او په دې علاقو کې چونکې دا ټوله د حکومت کنټرول کې علاقه وه، او د دې خوا او شا کې شته دی، دلته نږدې ده د پړو علاقه که تاسې وګورئ دې غونډیو کې، دلته بله ورځ هم دوه قسم مجاهدین ورباندې شهیدان شو دې غونډیو کې. سو هغلته اوس پوستې هم نشته، پوستې ختمې شوي دي. نو داسې علاقو کې شته دی، چونکې دا خاص فارمونه و، نو دې ځایو کې مینونه نه دي. څه رقم ماینونه دلته زیاتره پیدا کېږي؟ نو ډېر مینونه خو دا فشار والا مینونه دي، او دا د هغه مینونه دي د ویارونو په قسم باندې چې په هغې کې پښه نه خیلي سړی ځي، مطلب د هغې سره الوزي. او یو قسم ته مینونه چې هغه په تور غره کې دي، چې هغه مطلب په خاصه شعاع باندې شاید الوزي، او هغه نه په فشار باندې الوزي نه مزي، چې مطلب انسان په خاص زاویه ورسره مخ کېږي، نو په هغې باندې الوزي، چې هغه ډېر خطرناک هم دي. د هغې تر اوسه پورې مجاهدینو هېڅ داسې لاره د حل نه ده پیدا کړې، او ډېر مجاهدینو دپاره خطرناک دي. خوب انجینر صاحب، یک سوال آخری هم دارم. گرچه موقف تنظیم شما در قسمت مذاکرات طائف معلوم است، لیکن باید هم شما در مورد مذاکرات افغان شوروی نظر شخصیتان چی هست؟ آیا این مذاکرات خوب است؟ یعنی ترتیبی که شاید شما خبر باشین دو تنظیمی را رد کردن، مولوی صاحب و استاد سیاف، اما دیگر در این نظر موافق دارن و حتی مذاکرات نتایجش خوبتر می دانن. نظر شما چی هست؟ مطلب موږ چې چونکې زه په خپله هم دغه دوه تنظیمونو چې رد کړي دي، همدې مربوط خلک یو، او چونکی مولوی صاحب خاري زمونږه تنظیم مشر دی او من چې څومره کمانډانان دی هغه د خپل تنظیم په ټولو ساحو کې ښه اطاعت کوي او موږ هغه د موقف نه مطمئنه یو. نو دا چې مطلب د شوروي سره خبرو هماغه وخت کې پیاده لرله چې هغې وخت کې د جنوا مذاکرات امضا کېدلو باید مجاهدینو مطلب په دې کې برخه اخیستې وای د ببرک د حکومت په ځای باندې دې دواړو طرفیانو سره دا معاهده لاسلیک کړی وه ځکه چې هغوی متجاوز وو او دوی مجاهدین د هغوی مقابل خلک دي او چونکې په هماغه وخت کې روسانو او دنیا ایس دې خبرې ته اهمیت ورنه کړ د نجیب سره معاهدات امضا کړ. نو په اوس وخت کې زمونږ معاهده کوو د دوی سره بې ځایه دي خو کله مکمل روسانو ووته که بیا څه معاهدات سره کولی شو اوس وخت کې صرف همدغه خبره کېدلی شي چې مطلب دوی که په خپلو وطنو کې څه مشکلات لري باید مجاهدینو سره وګوري او نور په دې خبرو کې چې د افغانستان د آینده حکومت په باره کې یا د دې ځای د صلح په باره کې نو مطلب موږ هیچا سره خبرو ته ضرورت نه لرو باید دا مسله په خپله باندې مانی انجینر صاحب پیشتر خود شما مجاهدین میخواستم که روز حتما که شما بیشینه مذاکره کنه آره که در صورت که حالا حاضر شده چرا شما نمیشینه؟ نو مخکې خو هماغه وخت کې موږ غوښتل چې مطلب باقي وخت کې معاهده نه وشوي چې که وخته کې معاهده دوی د نجیب حکومت سره امضا کړه پاکستان حکومت امضا کړه او نجیب حکومت امضا کړه نو بیا د هغې نه وروسته زمونږ خبرې کول دا بېفایدې دي خو هماغه وخت کې مجاهدینو دا غوښتل چې مطلب چې هغې وخت کې معاهده نه وشوي چې روسانو سره خبرې وکړي چونکې اوس معاهده دوی خپله کړې ده هر څه جوړ کړي دي نو اوس د روسانو دې خبرو نه دا مطلب دی چې دوی په درنښت سره ووځي دوی د جنګ د تاوان هم خلاص وي دوی د ملامتیا هم خلاص وي او دوی د حیثیت هم په زیر یو ودې وځي او چونکې دا یو متجاوز طاقت دی باید داسې په درنښت باندې دې هغه نه ونه وځي. اینجا سب طبی که من معلومات دارم خب شما تحصیلاتتون پیشرفته هست یک سوال دیگه داشتیم البته بسیار کسایی سوال هم میکنن که یاز بیرون ما میشنیم وقتی که اگر بخیر افغانستان آزاد شه واضح است که تعلیم تربیه یکی از چیزهای بسیار مهم است که باید انجام بیفته به خاطر از اینکه تعداد زیادی از اولادای کشور در 10 سال از تعلیم تربیه پس ماندن شما در وقت آزاد میشه آیا برای اطفال افغانستان یا برای اطفال خود شما بگویم بهتر برای دختر و بچه اجازه تعلیم تربیه را میتین بخصوص برای دخترها اگر میتین تا کدام سویه نظر شخصی تا را میخوام بگویم بریم لازم مطلب من خو دا وسم په دې سره دي چې په خپل علاقه کې چې کومه علاقه زمو په کنټرول کې دي په دې کې موږ تقریبا د شپېتو مدرسو په شاو کې موږ مدرسې جوړې کړې دي د الکانو لپاره دي د الکانو لپاره دي او د جنکیانو په باره کې مطلب زمونږ موقف هم دا ده چې په هغه ساحو کې چې مطلب ضرورت وي ورته باید تعلیم وشي او دغه ساحو کې چې مطلب ضرورت ورته نشته چې هغې کې د شرعن اسلام اجازه نه ورکوي نو موږ چونکې دا جهاد اسلامي جهاد دی نو موږ دا نظر ده چې مطلب غیر اسلامي او غیر ضروري تعلیم باید ښځې ونه کړي ښځې باید صرف هغه شکونه کړي چې فرضاً اوس طب ساحه ده او د طب په هغه کې زنانه او ډاکترانو ته ضرورت زیات لري نو په دې ساحه کې د ښځو تعلیم بالکل ضرور دی او هغه هم باید په ښه شرعي طریقه باندې وشي دا چې فرضاً نن په کوم دنیا کې ښځو طریقه باندې کړي باید ښځې درس ورکړي او د هغه شرعي طریقه باندې درس حاصل کړي او دا نور غیر ضروري ساحو کې چې ښځو دپاره ضرور نه دي نو هغې کې موږ شرعي نظر هم دا ده زموږ خپل نظر هم دا ده چې باید هغې کې ښځې تعلیم ونه کړي. انجینر صاحب انجینر صاحب ستاسو روابط د نورو تنظیمونو سره څرنګه ده؟ نو زموږ روابط خو د خدای فضل دی دلته د ننګرهار په ساحه کې ټولو تنظیمونو سره ښه دي او ګرچې اکثریت من دي خو کې صرف داسې علاقې شته چې هغه ته بالکل نور تنظیمونه شته د علاقو په کوم علاقو کې نور تنظیمونه شته د هغوی سره زموږ علاقې ښه دي او په دې جګړې دوران کې هم ډېرو نورو تنظیمونو ته چې هغوی سره نرمه وه مهمات وو موږ ورکړي دي خوراکونه موږ ورکړي دي او دا اوس هم تاسو ولیدل یو قمندان راغلی و د محاذي ملي ده او نو هغوی ته هم همدې مرمیو مهماتو پسې راغلی خوراکي موادو پسې هغوی ته مینه ورکړو نو زمونږ روابط په دې علاقه کې خدای فضل د ټولو مجاهدینو سره ښه ټولو دا وایي چې نوي ټانکونه راغلی دي په دغه جګړه کې دا څنګه ده دا وایي چې آر پی جي افتم پسې کار نه کوي دا حقیقت څه دي؟ داسې خاص نوی نشته دی هماغه ماریبوي ټانګونه دي خو مخکې روسانو سره وو اوس افغانانو ته ورکړي دي مثلا دا میلان راتپونه ښه دی د ټانګ او د خلاف باندې ملان خراب کړو استاس وک مالات کو دلته خدي ان شاء الله نو په دې ورځ کې لګ یو یک مالات د سې پورونی کیږي که صحیح طریقه سره وشو نو شاید با قوت شو د تولار د شاید با دوه ورځې تیګ نه شي اوس یو اندازه مشکلات سره یو چې مطلب پورې مالات نشته موږ ساسو وخت نه ولې فکر تشکر دې سره هر تاسو اجو پریزي ورک تاسو نن دې تشکر تاسو دې نو په کوم استلو ولې تراوی نه ځکه دا هدا یې نه کوي. Спасибо.